قل کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر ایک نصیحت سب جہان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور البتہ تم ضرور جان لوگے اس کا حال کچھ ہی مدت کے بعد۔ یہ سورت کا اختتامیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ کے کام پر کوئی اجر اور صلہ نہیں چاہتا، کوئی شکریہ نہیں چاہتا، کوئی تعریف نہیں چاہتا، کوئی مال نہیں چاہتا۔ دیکھیں، صلہ چاہنے میں یہ سب چیزیں آ جاتی۔ مثلاً ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ ہمارے شکر گزار ہو جائیں، تھینک فل ہو جائیں ہمارے، یہ بھی صلہ چاہنا ہے۔ کیا ہمارے کام کی قدردانی کرنے والا اللہ کافی نہیں؟ کیونکہ جو شخص لوگوں سے صلہ چاہے گا، اس بات کا انتظار رکھے گا کہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں کہ میں نے ان کو نیکی کی بات سکھائی، ایسا شخص پھر مخلص نہیں ہے، کھوٹ سے پاک نہیں ہے، وہ اندر ہے گڑبڑ، وہ ریوارڈ کے لیے کر رہا ہے۔ کسی قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر انسان چنا جاتا ہے۔ نہ شکریہ، نہ محبت کہ انسان یہ کہے کہ میں لوگوں کی خیرخواہی کر رہا ہوں اور لوگ بھی میرے سے محبت کریں، نہ تعریف اپریسیشن کہ انسان کوئی کام کر کے پھر انتظار میں بیٹھا رہے کہ اب لوگ تالیاں بجائیں تو میں آگے چلوں، یہ تو کبھی بھی نہیں میرے لیے تالی بجاتے تو اگلے دن کیوں پڑھاؤں ان کو۔ نہیں، کسی بھی تعریف کا کوئی انتظار نہیں، کوئی مال نہیں، اجر میں یہاں مال بھی نہیں کہ میں مال بھی نہیں مانگتا۔ کیا چاہتا ہوں؟ کہ جس رب کی طرف تم کو بلا رہا ہوں اس رب کی طرف جھک جاؤ، اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ ایک داعی جو ہوتا ہے، دین کی طرف بلانے والا جو ہوتا ہے، وہ لوگوں سے آلریڈی بہت کچھ مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں اپنی بات چھوڑ دو، اللہ کی مان لو۔ اب ساتھ وہ ان سے مال بٹورنے لگے، اور وہ ان سے یہ کہے کہ مجھ کو اتنا اور اتنا پیسہ بھی لا کے دو، یعنی ان کی جیبوں پر نظر رکھے۔ تو یہ چیز دین کے کام کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی۔ کبھی درس دے کر چندہ مانگنے کی اپیل نہ کریں، اور کبھی اس غرض سے کسی کے پاس نہ جائیں کہ یہ شخص اپنے مال سے میرے دین کی مدد کرے گا یا میری کرے گا۔ نہیں، یہ دین اللہ کا ہے، وہ خود اسباب پیدا کرے گا۔ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو کیا وہ آپ کی ضروریات پوری نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، صرف اور صرف اس کی ذات پہ بھروسہ ہو۔ اور دوسری چیز، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ پر جو الزام تراشی تھی نا کہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، اس کا یہ رد ہے۔ تکلف کیا ہوتا ہے؟ تصنع، یعنی میں کچھ تصنع نہیں کر رہا، بن بن کے نہیں دکھا رہا تم کو، جو مجھ کو دیا جا رہا ہے وہی پہنچا رہا ہوں۔ تکلف کا معنی ہوتا ہے بزور کسی صفت کو ثابت کرنا، یعنی ان نیچرل انداز۔ جو ہمارے ہاں مشکل کیا ہے کہ اکثر تبلیغ کرنے والے، تعلیم دینے والے، اس میں فطری انداز کو بھول جاتے ہیں، یا گائیکی کا انداز ہو جاتا ہے، یا بڑے بڑے لفظ استعمال ہونے لگتے ہیں، پر تکلف گفتگو ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اپنی وہ صفات ثابت نہیں کر رہا جو ہے نہیں۔ یہ جو کچھ دے رہا ہوں کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم ضرور جان لو گے اس کا حال، اس کا نتیجہ ایک وقت کے بعد۔ ایک وقت آئے گا کہ تم اس کا انجام دیکھ لو گے اپنی نگاہوں سے کہ نتیجہ کیا نکلا۔ یعنی تمہارے سامنے اس بہترین کام کے بہترین نتائج آ جائیں گے۔ تم میں سے جو زندہ رہیں گے چند سال کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات پوری ہو کر رہے گی، اور جو مر جائیں گے ان کو موت کے دروازے سے داخل ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، وہ جھوٹ نہیں تھا۔ تو زندہ رہنے والوں کو بھی اور مرنے والوں دونوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل سچی بات اللہ ہی کی ہے۔ تھوڑی سی بات تکلف سے اور ہو جائے، یہاں پر بنیادی طور پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ دین کی طرف بلانے والا اپنے پاس سے باتیں بنا کے پیش نہیں کرتا، اور نہ اس کو کرنی چاہیے۔ من گھڑت خود ساختہ، اپنے سے نکالی ہوئی باتیں دین کا نام لے کر پیش نہیں کرنی چاہیے، وہی بات کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو۔ اچھا، یہ جو موضوع احادیث ہیں گھڑ گھڑ کے بیان کی گئی، ان کے پیچھے بھی ایک وجہ یہ تھی نا کہ دین کو ثابت کرنے کے لیے اور دین کی طرح متوجہ کرنے کے لیے لوگوں کو انہوں نے حدیثیں بنا لی کہ اس طرح نہیں تو اس طرح آ جائیں گے لوگ جنت کی بڑی بڑی باتیں سن کر کے، ایک دفعہ کلمہ پڑھو تو اتنے ہزار کا ثواب۔ تو دین کی طرف بلانے والے کی ایک بنیادی خصوصیت اور کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ کہ خود سے گھڑ کر کوئی بات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا کر پیش نہ کرے۔ اچھا، اس کی ضرورت کب پیش آتی؟ جب لوگ ہم کو مانتے نہیں نا، ہماری کو بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی بات جو ہے نا وہ تو اتنی افیکٹو نہیں، چلو کوئی ایسی بات کرو سخت سی یا کوئی بہت بڑی ان یوژول قسم کی، کوئی سرپرائز دو اور یہ بتاؤ کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور تکلف اور جھوٹ جو ہے وہ پھر اس کے آپس میں تلابے مل جاتے ہیں، تانے بانے مل جاتے ہیں اس کے۔ ایسی کسی کوشش کی ضرورت نہیں، قرآن ایک سچائی ہے اور یہ سچائی خود اپنا آپ منواتی، اس کو منوانے کے لیے کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ اس سچائی کو منوانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں تو جھوٹ کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، کتنے دن جھوٹ چلے گا، آخر ایک دن تو رد ہو جائے گا نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اے لوگو، جو شخص کچھ جانتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بولے، اور جو شخص نہ جانتا ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ یعنی جو بات نہ معلوم ہو جھوٹ گھڑ کے اس کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں، کیا کہیں مجھ کو تو معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ علم کی بات ہے کہ آدمی جس چیز کو نہ جانے اس کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، یعنی یہ بھی علم والوں کی شان ہے، علم والوں کی صفت ہے کہ جو نہیں جانتے وہ فوراً کیا کہتے ہیں، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عموماً فتووں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب، صحیح بات تو اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ ہماری کوشش ہے جس کے بعد ہم یہ جانتے ہیں۔ کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ کہو کہ میں اس پر تم سے اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اس سے کیا حقیقت پتہ چلتی ہے کہ تکلف کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ دین کی تبلیغ اور تعلیم، اس کو تو رکھیے ایک طرف، عام زندگی میں ہم تکلف کیوں کرتے ہیں؟ مثلا سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی کسی نے پیش کر دیا لیکن ہم نہیں کھا رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھوک نہیں لگی، یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا انسانوں کو بھوک نہیں لگا کرتی؟ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھوک لگی ہے اور کھانا چاہتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی، امپریشن خراب ہو جائے گا۔ وہ امپریشن کس نے بنایا؟ وہ بھی تو ہم نے خود ہی بنا رکھا ہے نا کہ نہ کھانا ایک اچھی بات ہے، شیطانی خیال ہے نا۔ نہ کھانے میں خوبی کیا ہے جب بھوک لگی ہو تو؟ یعنی اس کو ذرا اینالائز کریں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب حضرت زینب آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو طلب نہیں، تو آپ نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو۔ یعنی ایک طرف تو بھوک لگی ہے اور دوسری طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان دو کو ملا کے دنیا کا بھی خسارہ آخرت کا بھی خسارہ۔ دنیا کا خسارہ یہ کہ بھوک لگی رہے گی، اور آخرت خسارہ کیا کہ جھوٹ بول کے کیا جایا، حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ اچھا، عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں لوگ کہیں گے اچھا اتنا لالچی ہے، ہم نے کھانا آفر کیا وہ کھانے ہی بیٹھ گیا. تو اگر آپ کھلانا نہیں چاہتے تھے تو آپ آفر ہی نہ کرتے, آپ نے رکھا کس لیے تھا؟ انہوں نے بھی تو انٹرسٹ کرنے کے لیے رکھا تھا. تو جھوٹی شان بناتے رہتے ہیں, اکثر تو رکھتے ہی نہیں, صرف زبانی پوچھتے رہتا, زبانی انکار ہوتا رہتا. حدیث پاک میں آتا ہے نہینا عن التکلف, ہم کو روکا گیا, منع کیا گیا تکلف کرنے سے. حضرت سلمان سے مروی ہے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم مہمان کے لیے تکلف کریں. یعنی میزبان کو بھی منع کیا گیا تکلف سے زیادہ اور مہمان کو بھی. اچھا میزبان جب بہت تکلف کرتا ہے مہمان کھانے میں پھر تکلف کر جاتا ہے. اگر میزبان نیچرل طریقے سے کھانا پیش کرے تو مہمان بھی بغیر کسی تکلف کے اس کو لے لیتا ہے. تو بنیادی طور پر اسلام میں بے تکلفی کو پسند کیا گیا ہے, اسی طرح سادگی کو پسند کیا گیا. اچھا سادگی کی تعریف کیا ہے؟ سادگی کی تعریف گندے برتنوں میں کھانا نہیں, ٹوٹے ہوئے برتن میں پینا نہیں, کیونکہ ہم سادگی کا معنی یہ سمجھتے ہیں. ہر وہ کام جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا وہ فطرت کے مطابق ہوگا, سادگی پر مبنی ہوگا. دکھاوے کی اور تکلف کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم کو خدا کا خوف نہیں ہوتا. جب دل میں تقویٰ آتا ہے تو انسان بہت نیچرل ہوتا چلا جاتا ہے. تکلف تعریف حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نا, تو جب ما اسألکم علیہ من اجر ہو جائے گا, لوگوں سے جب اجر چاہنا ہی نہیں, تعریف چاہنی نہیں, تو تکلف خود ہی ختم ہو جائے گا. اور جتنا زیادہ آپ لوگوں کی نگاہوں میں بننے کی کوشش کریں گے اتنا ہی تکلف زیادہ کرنا پڑے گا, اور جتنا تکلف زیادہ کریں گے تو تکلف میں ہے تکلیف کا اثر, اتنا ہی خود ساختہ تکلیفوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے. اور جب تکلیف بڑھے گی تو پھر دین کا کام تو دھرے کا دھرا رہ جائے گا, وہ تو ہو نہیں پائے گا, کیونکہ کچھ دیر تو اصرار کرنے پہ لگ گئی, کچھ انکار کرنے پہ لگ گئی. تکلف کی بنیاد جھوٹ ہے بنیادی طور پر. تو جس انسان کے اندر سے جھوٹ کا جتنا خاتمہ ہوگا اتنا ہی تکلف کا خاتمہ ہو جائے گا. اسی طرح انسان کی اگر پرائرٹیز متعین ہو جائیں, ترجیحات کا تعین ہو جائے, تو انسان اپنا وقت بچائے. تکلف کرنے میں یعنی مثلا میزبان اور مہمان دونوں کی طرف سے اس پریشانی سے نجات ہو جائے. اور جیسے کہ تکلف کا معنی ہے نا کہ کسی صفت کو بزور ثابت کرنا, یعنی ہم ہیں نہیں وہ جو ہم ثابت کر رہے ہیں, مثلا زیادہ پکا کر تو بزور ثابت کر رہے ہیں نا کہ ہم بہت سخی لوگ ہیں. اچھا اور دوسری طرف یہ ہے کہ دوسرا شخص بے نیازی برت کر, حالانکہ وہ ضرورت مند ہے. اصل میں ان دو چیزوں کے درمیان ایک باریک لائن ہے. یہاں بات ہو رہی ہے اس چیز کی کہ جس میں انسان کی نیت دوسرے کا بھلا کرنا نہیں, اپنی تعریف چاہنا اور خود کو بڑا ثابت کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مہمان کی خوشی کے لیے, اس کی عزت افزائی کے لیے اچھا کھانا بناتے ہیں, اس سے نہیں منع کیا گیا, لیکن حدود میں رہ کر, کہ اتنا نہ بنا دیا جائے یا اتنی زیادہ قسموں کا نہ بنا دیا جائے کہ وہ مہمان اپنے لیے ایک بوجھ سمجھنے لگے اور اس پریشانی میں نہ کھائے کہ اب کل مجھے بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا. جب تک مہمان کی خوشی مقصود ہو تو اچھا کھانا یا زیادہ بنانے میں حرج نہیں, لیکن جہاں مہمان کی خوشی چھوڑ کر اپنی بڑائی جتانا مقصود ہو جائے, نیت میں یہ بات آ جائے کہ ہم بڑے ثابت ہو جائیں اور ہماری تعریف ہونے لگے, تو وہ پھر خرابی ہے, وہ درست نہیں. یعنی اس تکلف نے فاصلے بڑھا دیے ہیں بہت, انسانی تعلقات میں دوریاں پیدا کر دی. وہ جو قرب اور انس اور مانوس ہونا ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا. یہ بھی ایک بزنس بن کے رہ گیا کہ خدمت, محبت, کیئر کے ساتھ کسی کی خوشی کے لیے کچھ کرنا اور معنی رکھتا ہے, اور جہاں اس کے فائدے کی بجائے اپنی تعریف کا عنصر غالب آنے لگے تو سٹائل اور طریقے سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے. یعنی آپ نے کبھی خود نہیں محسوس کیا کہ بعض جگہوں پر جا کر آپ کو بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور کوئی تکلف نہیں ہوتا, آپ بے دھڑک جو چاہیں استعمال کریں, لیکن بعض جگہوں پر آپ ایک سے دوسرا ہاتھ بڑھانے میں مصیبت محسوس کرتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہوتا ہے نا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. یعنی قیامت کے دن کے ڈر سے ہم دنیا میں کچھ نیکی کمانا چاہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. اس لیے جن کا یہ واقعہ سنا رہی ہیں کہ ایک شخص محض اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلاتا تھا, تو اس کے فوت ہونے پر جب اس کی قبر کھودی گئی تو اس مٹی میں خوشبو تھی. تو یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے, اس میں یہ نہیں کہ کوئی من گھڑت قصہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو لوگوں کی دل پذیرائی کرتا رہا, جب وہ اللہ کا مہمان بن کے قبر میں جائے گا تو کیا اس کے لیے خوشی کا سامان نہ ہوگا؟ اور جو واقعی اللہ کے لیے کرے, کسی سے کچھ صلے کی توقع نہ ہو. اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے میزبان کے رویے پر. بعض لوگ پکا کے رکھ چھوڑتے, پوچھتے بھی نہیں ہیں, کھایا ہی نہیں کھایا, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. ان کو اس سے کہ میز سجا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کی ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ کیا کم رہ گیا. اس لالا کے بھر کے رکھ دیں, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ کوئی کھانے والا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہترین مہمان نواز تھے اور ان کی سنت ہمارے سامنے ہے. کھانے کے علاوہ شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر تحفوں کے لین دین میں بھی بہت تکلف شروع ہو گیا ہے, اور خاص طور پر پیکنگ پہ اتنا خرچ اٹھنے لگا ہے. یہ بھی تکلف ہی کے اس میں آ جاتا ہے. تبلیغ کے سلسلے میں تکلف پر تھوڑی سی بات کسی نے لکھی ہے. تبلیغ میں تکلف اور بناوٹی باتیں اثر نہیں کرتی. جب ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں یا تعلیم دیتے ہیں اور اس میں تکلف کرتے ہیں, تو یہ تبلیغ کی راہ میں ایک رکاوٹ بن جاتی. اس کے برعکس سادہ سمپل بات دلوں پہ زیادہ اثر رکھتی ہے. مثلا اگر ہم بات سمجھانے کی بجائے اپنے سٹائل پہ نظر رکھیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ڈیولپ ہی نہیں ہوگی. بعض اوقات اچھی چیز پر دوسری اور چیزوں کی کوٹنگ ہو جائے تو اصل بات چھپ کر رہ جاتی. تو تکلف جو ہوتا ہے وہ فالتو پردے ہٹاتا ہے بات سے. تکلف بسا اوقات منافقت کو جنم دیتا ہے, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں دوسروں کو مروب کرنے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے. جبکہ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو امپریس کرنا یا ان کی خیرخواہی کرنا؟ ان کی خیرخواہی کرنا. تعلیم کے میدان میں بھی عام طور پر بسا اوقات ایسے سبجیکٹس پڑھے جاتے ہیں کہ جس کا مقصد دوسروں کو مروب کرنا ہو, زندگی میں استعمال کرنا نہ ہو. پیچھے پڑھا ہے نا کہ جنت کے بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو نرمی سے بات کریں, تہجد پڑھیں اور دوسروں کو کھانا کھلائیں. یہ جو بات ہو رہی تھی وما انا من المتکلفین, تو اس پر کسی نے لکھا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مشرق میں مسلمان تو تکلف کرتے ہیں, یہ رویہ مغرب میں نہیں, کیونکہ مغرب کے لوگ فرینک اور اپنے رویوں میں ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور ہر وہ بات کہہ دیتے ہیں اور کر لیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اس طرح مغرب میں رہنے والے مسلمان اور سعودیہ کے مسلمان بھی تکلف نہیں کرتے جو کہ سنت کے مطابق ہے. پھر ہم لوگوں نے اسے اپنی فطرت کا حصہ کیوں بنا لیا ہے؟ ایک روایتی بات بھی ہے, اور جو روایات بنتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کیسے بنتی ہیں. کسی بھی چیز کی روایات کہاں سے اٹھتی ہیں؟ اس علاقے کے جو لوگوں کے بلیفس ہوتے ہیں. تو بیسیکلی انڈو پاک کا علاقہ ایک عرصے تک ایسی روایات کے تحت رہا ہے کہ جس میں یہ چیزیں پیدا ہوئیں. یعنی کسی بھی علاقے کا جب کلچر اور ثقافت اور رویے لوگوں کے پڑھتے ہیں تو وہ ضرور اثر انداز ہوتے ہیں ان کے دین پر بھی. مثلا عربوں کی جو پہلی روایات تھی وہ ان کے دین پر اثر انداز ہوئی, یعنی دین کو انہوں نے اس کے تحت لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں اس میں صحیح تھی چھوڑ دی, باقی کی اصلاح کر دی. ہم لوگوں کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کیا کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں اور اس کی روشنی میں دیکھتے جائیں, جو تو اس کے مطابق ہم ٹھیک کر رہے ہیں وہ اس کو اوکے کرتے جائیں, اور جہاں جہاں دیکھیں یہ اس کے خلاف جا رہا ہے تو قرآن کے مطابق خود کو ڈھال لیں, نہ کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. اسی میں ہماری بھلائی ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے جائیں.